Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. OAT Fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op oat.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. OAT Wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op oat.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Er is een nieuwe camera ontworpen die laat zien hoe de wereld eruit ziet door de ogen van een bij. Dat is goed nieuws, want de bij zelf is bijna uitgestorven. Goedenavond, welkom bij het Oog. De verdachten in het proces rond de dood van Peter R. de Vries hielden vandaag de lippen stijf op elkaar. Strafrechtadvocaat Gerard Spong over het fenomeen zwijgrecht. De spreidingswet is goedgekeurd. Wat moeten de gemeenten nu doen om snel mensen op te vangen? Burgemeester van Alphen aan de Rijn is er druk mee aan de gang. De huidige eigenaren van Paleis Soekdijk willen het gebouw omvormen tot een plek waar je kunt wonen, winkelen en logeren. Natuurorganisaties zijn bang dat de bosrijke omgeving er schade van ondervindt. Frank Farian, de producer van Boney M. en Milli Vanilli, is overleden. Van deze muziekacts werden 800 miljoen albums verkocht. 3 keer raden heb ik daar het meest aan verdiende. En een update over de nieuwe stem van het oog. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 23 januari. Ik hoop dat het een beetje rustiger wordt hier. Dat hoop ik. Het aantal asielzoekers in de opvang in Ter Apel moet worden ingeperkt. De voorzieningenrechter verbiedt het COA om na die termijn meer dan 2000 personen op de opvanglocatie te Ter Apel opvang of anderszins onderdak te bieden. COA zal dus snel met andere opvangplekken moeten komen. Ik hoop echt dat de komende 4 weken wij blijven verrast worden door gemeenten die toch aangeven. Bij mij is ook wel wat mogelijk. Gelukkig krijgen ze steun vanuit Den Haag. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 43 leden, daartegen 27 leden. Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Met een klap van de hamer. De omstreden spreidingswet is door de Eerste Kamer. Staatssecretaris Van den Burg kan aan de slag. Het eerste wat nu gaat gebeuren is naar besluit nemen, dat moet ik doen, over hoeveel plekken er in Nederland moeten zijn. In sommige gemeenten wordt al tegengestribbeld, zoals dit raadslid uit Westland. Laat ons niks opleggen, zeker niet door een stelletje mensen in de Eerste Kamer die een ander besluit hadden moeten nemen. Toch was het volgens anderen juist tijd voor harde maatregelen. Welvarend land en we kunnen geen mensen opvangen. En we kunnen het niet regelen. Hoe snel is dat? Ja, de rechtszaak rond de moord op Peter R. de Vries is dus opnieuw begonnen. De 9 verdachten wilden niets zeggen. Ik heb mij niet geschuld gemaakt aan de moord op Peter R. de Vries. Het contact wat de verdachten met elkaar hadden spreekt boekdelen. Hij is dood. KK dood. 10:22 is er het volgende bericht. Het gaat zo tekeer dat de hele stad aan het trillen is. En toch blijven ze zwijgen of ontkennen. Klopt niet? Nee. En wat klopt er niet aan? Ja, van alles. De FIOD heeft een internationaal smokkelnetwerk richting Rusland ontmaskerd. Dat er goederen zijn geleverd, technologische en laboratoriumgoederen die ook voor militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. De zaak kwam aan het licht door een uitzending van Nieuwsuur. De oud-directeur van een Nederlands smokkelbedrijf zei eerder te zijn misleid door de Russische eigenaar. Ik denk dat ik een nuttige idioot was en dat vind ik niet fijn om toe te geven, maar ik denk wel dat het waar is. Het Nederlandse bedrijf zou de leiding hebben gehad, ook in het buitenland zijn invallen gedaan. De sanctiewetgeving is omzeild door gebruik te maken van, zo lijkt het, verschillende plekken in verschillende landen in Europa. De nominaties voor de Oscars zijn bekendgemaakt. 1 naam komt maar liefst 13 keer voor. Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer. Ja, was vorig jaar dan ook een ongekend succes. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. De film is ook genomineerd voor het camerawerk, wat is uitgevoerd door de Nederlander Hoyte van Hoytema. Die bleef vorig jaar al bescheiden over het succes. Nooit is iets echt vanzelfsprekend. Hè? Ik vind het heel gaaf, ik vind het heel leuk. Tot slot, bier en carnaval zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ja, er is zoveel groepsdruk rondom het drinken van alcohol. Ook zeker met carnaval natuurlijk, waarin iedereen heel veel aan het zuipen is en alle liedjes er ook over lijken te gaan. Ja, en dat moet anders, dachten de twee Brabanders. Ze komen daarom met een anti-alcohol carnavalshit. Ja, bier, dat is voor watjes. Een echte vent. Een echte vent. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Dorold Megens bleef hier doodkalm onder. En ik ook. We gaan op naar de krant van morgen. Als actievoerende schapenhouder uit Ede groeide Bart Kemp uit tot een van Nederlands bekendste agrariërs. Hij is een van de medeoprichters van Agractie. En op dit moment nog voorzitter van die club. Nog even, want eind volgende maand stopt Kemp daarmee. 4,5 jaar knokte de biologische veehouder voor een ander natuur- en stikstofbeleid. Het ontstond per ongeluk, zei hij in het AD, nadat hij een boos appje had verstuurd over wat er in de politiek werd gezegd. En het is belangrijk dat de agractie doorgaat, maar het is niet mijn levenswerk, zegt Kemp. Nu zijn volgens hem nieuwe politieke partijen aan zet. Sam Rotgans is 20 en mbo-student. Al 3 jaar tevergeefs op zoek naar een studentenwoning in Amsterdam. Helaas, wij verhuren alleen aan hbo- en wo-studenten, hoort hij steeds. En dus reist hij dagelijks 1,5 uur van Middenmeer naar Amsterdam en 's avonds weer terug. Mbo-studenten zijn in de hoofdstad niet welkom in studentenwoningen, meldt het Parool. Cijfers hebben ze niet, maar bij de stichting Woon weten ze dat Sam geen uitzondering is. Het speelt zeker in Amsterdam, zeggen ze daar. Wethouder Pels noemt de achterstelling kwalijk. Bovendien heeft de stad mbo's hard nodig, zegt ze. Om seksueel wangedrag te voorkomen zou in het hoger onderwijs seksuele vorming een verplicht vak moeten worden. Juist omdat wangedrag het meest voorkomt in de leeftijdsfase van studenten. En omdat instellingen risicovolle werkplekken zijn. Dat zegt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariette Hamer, morgen in Trouw. Morgen presenteert ze haar advies aan demissionair minister Dijkgraaf. In de serie Waar lopen correspondenten van de Volkskrant tegenaan in het dagelijks leven is het de beurt aan Saskia Houtuin in Afrika. Daar zijn mensen geschokt als ze horen dat haar oom in een verzorgingshuis woont. Wat zijn dat voor barbaren in Europa, vragen mensen haar. Ouderen verdienen respect, dus die neem je in huis en je zorgt voor ze, zeggen ze daar. Dan nog een opmerkelijk bericht uit het Nederlands Dagblad. Welke BN'er plast het minste landbouwgif? Mensen als Carice van Houten, Arjen Lubach en Adriaan van Dis delen deze maand hoeveel ze uitplassen van het omstreden middel glyfosaat. Dat doen ze voor de Robin Food Coalition. Dat is een initiatief van wetenschappers en bedrijven die zich bezighouden met biologisch eten. Glyfosaat is volgens medici kankerverwekkend en het kan het zenuwstelsel aantasten en bovendien slecht voor de natuur, vooral insecten. Alleen dat schadelijk is volgens de Europese Commissie niet overtuigend bewezen en daarom mag het middel de komende 10 jaar worden gebruikt in de EU. Maar de Robin Food Coalition vindt dat pesticiden verboden zouden moeten zijn, zolang niet vaststaat dat ze veilig zijn. Filmpjes van de BN'ers verschijnen binnenkort op de socials en dan weten we, om met Carice van Houten te spreken, hoe het zit met de pis van Adriaan van Dis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. When you move in right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Quivers down the back. Shaking all over. Shaking all over. taken all over. Lekker bluesy nummertje als je op de weg terug bent naar huis. Aline Jewel, Shaking All Over. De inkt van de veelbesproken spreidingswet is net opgedroogd. En nu rijst de vraag, wat staat er allemaal hoog genoteerd op de to-do-lijstjes van de Nederlandse gemeente? Lisbeth Spies is burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Nederlandse Burgemeesters. Goedenavond, mevrouw Spies. Goedenavond. Ja, als je voorzitter bent van al die burgemeesters, dan word je natuurlijk de hele tijd gebeld vandaag van hoe moeten we verder? Nou, dat valt reuze mee. Ik heb begrepen dat er heel veel gemeenten vooral naar het COA aan het bellen zijn. Ja. Van hoe kunnen we met jullie een afspraak maken? En hoe gaan we ervoor zorgen dat er in onze gemeente een opvanglocatie voor asielzoekers komt? Ja, dat klinkt alsof het te ingewikkeld is om het helemaal zelf uit te zoeken. Het is natuurlijk ook iets wat we samen met het COA gaan doen. Want het COA gaat die locaties beheren, neerzetten, exploiteren, noem het allemaal maar op. Gemeenten die moeten locaties daarvoor beschikbaar gaan stellen. Ja. Nou, in Alphen aan den Rijn hebben we in november daarover een gesprek met onze gemeenteraad gehad. En er is een stuk van een bedrijventerrein geschikt bevonden, door de gemeenteraad aangewezen. En dan komt het hele spel op de wagen. Hoe kun je dan tot een overeenkomst met het COA komen? Waar haal je de units vandaan waar mensen in kunnen gaan wonen? Hoe zorg je dat er onderwijs komt, voldoende zorg, en ga zo allemaal maar door. Dus het is echt iets wat COA en gemeente samen moeten gaan doen. Ja, en ik hoor je nog niet praten over bewoners die er in de buurt wonen, die zeggen, ja, willen wij dit wel? Die hebben ook in Alphen aan den Rijn zich laten horen toen de gemeenteraad hierover sprak. Die zitten lang niet allemaal te wachten op de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt van waar zij nu wonen. We hebben daar, en dat zal niet alleen voor Alphen aan den Rijn gelden, maar dat geldt voor heel veel gemeenten. Daar moet je met inwoners over in gesprek. Dat zijn soms emotionele gesprekken, dat zijn mensen met zorgen. En de ervaring leert ook, want we hebben eerder ook grote groepen asielzoekers in Alphen aan den Rijn gehad, dat bij de komst de zorgen groot zijn en dat soms bij vertrek het verdriet ook groot is. Want dan zijn die mensen toch vertrouwd geraakt met elkaar. Dan blijken de zorgen in de praktijk gelukkig niet zo groot geweest te zijn als mensen aan de voorkant bang voor waren. En dan zijn er ook vriendschappen ontstaan en dan doet het zeer om weer afscheid van mensen te moeten nemen. Ja, aan de andere kant is dus natuurlijk dat het politieke landschap wel enigszins veranderd is en dat veel mensen toch ook gestemd hebben tegen het feit dat ze vinden dat er te veel mensen binnen zijn gekomen. Merkt u dat? Dat is absoluut het geval. En daar kunnen wij nou een keer als gemeente helemaal niets aan doen. Deze spreidingswet gaat ook niet over de vraag hoeveel mensen er in Nederland mogen zijn of moeten zijn. De Rijksoverheid, Tweede Kamer, regering, die moeten ook wat mij betreft ervoor zorgen dat die instroom kleiner wordt. Maar de mensen die hier in Nederland zijn, asiel hebben aangevraagd en een grote kans maken om in Nederland te mogen blijven, die moeten wel op een fatsoenlijke manier een dak boven hun hoofd krijgen. En dat wordt met deze spreidingswet beter mogelijk dan zonder spreidingswet. Ja. Nu moet u toch eens uitleggen. Kijk, u bent een gemeente die al vaker met het bijltje heeft gehakt, hè? Maar nu een gemeente die nog nooit asielzoekers of statushouders aan de deur heeft gehad. Waar moeten die als eerste mee aan de slag, volgens u? Heel plat. Voor zorgen dat er geen locatie open gaat zonder dat de wifi het doet. Dat was onze belangrijkste ervaring toen wij in 2015 1100 alleenstaande mannen in onze gevangenis voor een half jaar hebben opgevangen. Zolang de wifi het niet doet, moet je die locatie echt niet openen. Want u dacht bij een oude gevangenis is dat niet nodig. Hebben geen wifi nodig. Hij was er wel, maar hij was lang niet voldoende voor al die mensen. Nee, dat is natuurlijk gekheid. Gemeenten moeten denk ik met hun gemeenteraden heel goed nadenken over wat is de omvang waar onze gemeente voor aan de lat staat. Het is niet meer zo dat je met z'n allen naar Ter Apel of naar Budel kunnen wijzen van zij lossen ons probleem wel op. Uh-huh. Het is een probleem wat 342 gemeenten nu mee aan de slag moeten. Mee aan de slag zijn overigens al een hele grote groep gemeenten. Ik denk dat je heel veel van de buren van andere gemeenten kunt leren. Maar ga dat politieke gesprek in je eigen college, in je eigen gemeenteraad, met je eigen inwoners aan over de vraag hoeveel en waar kunnen wij ons deel van de taak die we hebben zo goed mogelijk op gaan pakken. Ja, en ik spreek u nog een keer aan als voorzitter, hè, van het Nederlands Genootschap van Nederlandse Burgemeesters. U kunt enigszins de temperatuur meten in het land bij de collega's. Hoe staat het met die temperatuur? Is het keurig 37,2 of zitten we in de koortshoek? Nou, er is denk ik heel veel gemeentebesturen, want ik zit ook in het bestuur van de VNG, die zijn blij dat er nu duidelijkheid is. De VNG heeft ook heel nadrukkelijk gepleit voor die spreidingswet. Uit oogpunt van solidariteit. Iedereen levert een evenredig deel. En een spreidingswet die er ook door amendering van de Tweede Kamer ook uitvoerbaar is geworden. Uh-huh. Dus de gemeenten zijn blij dat we nu duidelijkheid hebben. Weten ook dat iedereen aan de slag moet. Dat je niet kunt zeggen van wij doen niks, want de buren lossen het wel op. Dat neemt niet weg dat het gesprek in heel veel gemeenten ook lastig is. Je ziet dat vandaag in Westland. Westland, ik wou net zeggen. Die zeggen, wij laten ons niks opleggen. Ja, zo werkt het dan toch net weer even niet helemaal. Dat heeft de burgemeester van Westland vandaag ook aangegeven. Ja. Er is een wet. En die wet is aangenomen. Ja. En onze democratie werkt op een gegeven moment ook nog een keer zo dat gemeenten, net als alle inwoners, ook wetten na moeten leven. Ja. Maar nu ga ik dus u even op de technische kant aanspreken. Er is een stuk land of een gebied of weet ik wat. En je denkt van nou, hier zou het kunnen op deze plek. Ja. Maar dan krijg je te maken met de stikstofcrisis. En dat er in de bouw amper mensen te vinden zijn. Hoe moet de gemeente dat oplossen? Door heel goed naar bestaande wet en regelgeving te kijken, maar daar ook naar te handelen. Het begon in Alphen aan de Rijn, laat ik dat voorbeeld maar even pakken, met het feit dat het een locatie is op een bedrijventerrein. Daar mag je geen tijdelijke huisvesting. Dus we hadden eerst de provincie nodig om te vragen of dat we daar ook zo'n locatie mochten inrichten. Stikstof speelt op dat gebied van Alphen aan de Rijn niet. Bouwproblemen, ja, spelen ook. We zijn met het COA, want het COA moet nu die units gaan kopen die op dat stukje neer kunnen gaan zetten. Liander moet zorgen voor een aansluiting van het elektriciteitsnetwerk. Dat is hartstikke ingewikkeld. De units die worden met de dag duurder, die zijn schaars. Het COA moet met heel veel mensen ervoor zorgen dat ook gerealiseerd gaan worden. Handjes zijn schaars. Dus dat is een enorme opgave. Tegelijkertijd zien we ook dat de aantallen mensen wat gehuisvest moet worden, gewoon ook enorm groot is. Ja. Nou, en dan zie je ook dat in Heumen, waar 800 mensen in een op een locatie zijn opgevangen die snel is opgebouwd, dat het wel kan. En we moeten denk ik vooral niet naïef zijn, echt serieus problemen onder ogen zien, daarin ook de goede procedures doorlopen met vergunningen en noem het allemaal maar op. Want we moeten er geen knoeiboel met z'n allen van maken. En regels gelden ook voor nieuw op te richten asielzoekerscentra. Ja. Maar binnen die marges moeten we vooral ook kijken naar wat er wel kan. En ik ben er vast van overtuigd dat met een beetje goede wil er heel veel ook gaat lukken. Dat zeg je dan als de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Nederlandse Burgemeesters. Maak er geen knoeiboer van. Ik dank u hartelijk, mevrouw Spies. Het Oog zoekt een nieuwe stem om iedere avond het programma aan te kondigen. En daarom hebben we een wedstrijd uitgeschreven waar iedereen aan kan meedoen. De inbox is inmiddels gesloten, maar goed ook, want het is bomvol allemaal. Het is dus nu aan de jury om de nieuwe stem voor het Oog op morgen te vinden. Goedenavond, Fleur Wallenburg, presentator van Niels & Co, stemcoach bij de NOS en jurylid van de nieuwe stem voor het Oog. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, vorige week was je ook in onze uitzending. Gaf je aan dat er ruim 7000 indringen zijn binnengekomen. Inzendingen? Ja, klopt. Een kleine 7000. Ja, ik was net aan het tellen op mijn calculatortje. Als je dan 7000 maal ongeveer 20 seconden, kom je op 14.000 seconden. Heb je dus 14.000 seconden af moeten luisteren? Heb je dat allemaal gedaan? Dat hebben we allemaal gedaan. Dat heb ik gelukkig niet in mijn eentje hoeven doen. We hadden daar een heel team voor. Maar inderdaad, met z'n allen hebben wij bijna 7000 inzendingen beluisterd. Ja. Dat zijn inderdaad heel veel uren. Maar ja, we dachten wel, kijk, als je een wedstrijd uitschrijft en mensen sturen zo massaal wat in, ja, dan moeten ze me natuurlijk ook allemaal luisteren. Dus dat hebben we gedaan. Ja. En wat valt dan op als je dat allemaal hoort? Nou, een van de dingen die opvalt is dat mensen echt van over de hele wereld hebben meegedaan. We kregen inzendingen uit Suriname, uit Canada, België, Curaçao, Frankrijk, Estland, uit Duitsland. En dan zijn er vast nog wel een paar landen die ik ben vergeten. Uit Nederland uiteraard. Ja. En dan werkelijk waar uit elke uithoek, om het zo te zeggen. Want je hoort dus heel veel verschillende accenten en tongvallen. En ik heb er een paar op een rijtje gezet. Dit is Met het oog op morgen. Met het overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkeling en achtergrond van Nijs. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Ik zou ze allemaal uitnodigen. Heel divers, hè? Ja. Ja. Je kunt er ook 5 tegelijk vragen, is elke avond. Ja. Ja, dat zou in theorie kunnen. Maar goed, we zijn nog steeds naar eentje op zoek. En wat verder nog opviel, je kon dus als je mee wilde doen inspreken via een bepaalde tooltje, om het zo te zeggen. Dan kon je zo de tekst zo meelezen. Dus we hebben gewoon de vaste tekst zat daarin. De tekst die je elke avond hoort van Hans. Maar ja, sommige inzenders hadden daar dus wel een eigen versie van gemaakt. En daar hebben we ook nog even een korte compilatie van. Voor uw blik op de wereld, dit is Met het oog op morgen. Waar niet alles blijft zoals het was. Buiten is het regenachtig en koud, binnen is het warm en droog. Buiten is het 25 graden, binnen zit cool as a cucumber. Rob Trip. Ja, ik vind het wel goed dat mensen wat nieuwe dingen proberen ook, hè? Nou, we merkten sowieso wel dat het wel wat creativiteit losmaakte bij inzenders. Want we hebben zelfs een heel lang gedicht binnengekregen, maar ook foto's, filmpjes. En sowieso waren mensen wel heel veel zeg maar aardige en warme boodschappen. Ja. Dus dat was superleuk om te merken. Goed, 7000 inzendingen, allemaal beluisterden jullie. Allemaal heel verschillend. Hoe moeten jullie nu verder? Ja, nu gaan we naar een longlist terug. Dus die 7000 die gaan terug naar maximaal 200 kandidaten. Die gaan naar de jury. En dan moeten we als jury gaan bekijken. Daar moet dan uiteindelijk dan een shortlist uitkomen van 10 stemmen. En zo gaan we dus weer verder uiteindelijk naar 1 op 10 februari. Ja, onder leiding van de coole komkommer, Rob Trip. Ja, zeker, zeker. Dat is de juryvoorzitter. Die gaat dat natuurlijk allemaal in hele goede banen leiden. Ja, zijn heel benieuwd dus, hoe dit gaat aflopen. We lopen op schema. Het is nu al spannend en mooi. Dankjewel, Fleur Wallenburg. Graag gedaan. Yeah. Never Going Back door Fleetwood Mac. U hoort het net, in de rechtsbunker in Amsterdam-Osborne begon vandaag de strafzaak tegen 9 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Peter R. de Vries. Aan het begin van die zitting zei de vermoedelijke schutter Delano G. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. En hij was niet de enige, ook de andere verdachten zwegen vandaag in alle toonaarden. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dit wat de officier zegt? Ik beroep me volledig op mijn zwijgrecht. U beroept zich volledig op uw zwijgrecht, nou... Zwijgrecht. Zwijgrecht. Ik beroep op een zwijgrecht. Ja, goedenavond, strafrechtadvocaat Gerard Spong. Goedenavond. Was u verrast dat de verdachte niets wilde zeggen? Nee, dat zie je eerder in dit soort zaken, komt dat vaak voor. Ja, is dat inmiddels een soort standaard afspraak geworden tussen de advocaat en zijn cliënten? Dat het het makkelijkste of het beste? Nee, in het geheel niet. Je moet met iedere cliënt moet je de kansen van een bepaalde proceshouding doornemen. Dus je moet een cliënt informeren over de mogelijkheden die hij heeft om een proceshouding in te nemen. Is het een bekennende cliënt, is het een ontkennende cliënt of is het een zwijgende cliënt? Dat moet je met iedere cliënt bespreken en de cliënt maakt de keuze. Ja, maar bespreek je dan echt met een cliënt, u bent zwijgend of niet? Werkt dat zo? Ja, natuurlijk. Ja? Dat bespreek ik met heel veel cliënten. Dat is onze taak. Je moet een cliënt goed informeren over de processuele mogelijkheden. En niet alleen over de mogelijkheden, maar ook over de voor- en nadelen van het een en ander. Want aan het gebruik maken van een zwijgrecht zitten soms voor- en nadelen. Ja, daar komen we zo op, hoor. Maar u zei net aan het begin van, nou, ik had wel verwacht dat ze zich op zwijgrecht beroepen bij deze zaak. Waarom verwacht u dat dan? Omdat je dat vaak toch ziet in hele zware zaken, ernstige zaken, waar lange gevangenisstraffen op het spel staan, dan is een verdachte heel vaak bevreesd dat hij met een verklaring af te leggen meewerkt aan zijn eigen veroordeling. Ja, maar dat geldt eigenlijk toch altijd. Dat als je denkt, ik moet gaan praten over iets wat ik vermoedelijk fout heb gedaan, kan ik wel eens het verkeerde zeggen. Dan zou je eigenlijk altijd zeggen van, ik zwijg maar. Nee, dat gaat niet op, want er zijn zaken waar dat geen enkele zin heeft. Ik noem er wat op. Ik geef twee voorbeelden. Het gebruik maken van een zwijgrecht is niet erg zinvol als je betrapt wordt met het rijden onder invloed van alcohol met een promillage van hier tot Tokio. Je hebt ook weinig aan het zwijgrecht als je op heterdaad betrapt wordt. En je hebt ook heel weinig aan het zwijgrecht als je in een situatie, ik noem maar wat, waar gevochten is en een dagvaarding wegens mishandeling volgt, wanneer je wil beroepen op noodweer. Een beroep op noodweer is moeilijk verenigbaar met een zwijgende cliënt. Ja, en bij dit zijn, u wil maar zeggen, als de zaak echt klip en klaar duidelijk is dat je fout zit, dan heeft het niet zoveel zin. Dan moet je gewoon de rechtsgang nagaan en hoef je niet te zwijgen. Ja, tegen beter weten in zwijgen is meestal niet zo handig, omdat de rechter aan het gebruik maken van het zwijgrecht pleegt de rechter heel vaak een strafverzwaring te koppelen. Ja. Dus dat moet je wel weten. Ja. En hoe doet u dat in zaken? Wanneer komt dat ter sprake, dat zwijgrecht? Dat komt eigenlijk al heel snel aan het begin van de bijstand ter sprake. In vrijwel het eerste gesprek dat je met de cliënt voert, moet je het met hem hebben over de in te nemen proceshouding. Dat is vaak heel erg moeilijk, omdat je in die allereerste fase bij een aanhouding of een voorgeleiding bij de rechtercommissaris, dan beschik je als advocaat vaak nog niet over het hele dossier. En toch moet je met de cliënt een keuze maken over die proceshouding. Dat betekent dat je soms toch een beetje een gok moet nemen over de inhoud van dat dossier. Ja, maar komt het dan ook voor als advocaat, dat geldt niet voor deze zaak, maar meer dat je met iemand praat en dat je denkt van ja, dit is een zwakke broeder, hij zwalkt. Ik adviseer hem maar om te zwijgen? Kan voorkomen, ja, dat kan voorkomen. Dat je zegt van luister eens meneer, U zwabbert in uw verklaring en als je steeds maar wisselende verklaringen aflegt, dat is niet in uw voordeel bewijsrechtelijk gezien, dan kan je het advies geven om te zwijgen. Ja. En als we naar dit proces kijken, zullen de verdachten dan eerder voordeel of nadeel hebben van hun beroep op zwijgrecht? Dat is moeilijk te beoordelen van de buitenkant, omdat ik het dossier niet ken. Kijk, als er heel weinig bewijs tegen een van die 9 verdachten op tafel ligt, zou een advies voor het zwijgrecht misschien best wel het beste advies kunnen zijn. Want? Nou, dan loopt hij niet het risico dat hij door het afleggen van een verklaring bewijs tegen zichzelf schept. We noemen dat in ons recht het nemo tenetur beginsel. Dat is een duur Latijnse uitdrukking, maar het houdt in dat niemand verplicht kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. En dat is in verschillende verdragen, mensenrechtenverdragen ook, erkend. Ik zal u in het Engels, de Engelse formulering voorlezen in het verdrag van New York over burgerrechten en politieke rechten. Dan begrijpt u het direct. Daar staat in dat verdrag dat everyone charged with a criminal offense shall have the right not to be compelled to testify against himself or to confess guilt. Ja. Nou, daar heb je het al. Dat is een mensenrecht. U vindt het dus ook goed dat dat zwijgrecht bestaat? Goed dat we het hebben? Oh ja, dit is heel goed. Ik bedoel, we hebben eeuwen geleden hebben natuurlijk de tortuur gehad. Het was niet echt iets om vrolijk van te worden. En het zwijgrecht wordt gerekend tot een van de essentialia van een eerlijk proces. Ja, ik bedoel met tortuur dat mensen lichamelijk kwaad werd aangedaan om iets uit de mond te krijgen. Om te bekennen. Om maar te bekennen, ja, een verklaring af te leggen. Ja. Ik heb wel de indruk dat het vaak irritatie oproept bij mensen van buitenaf, het publiek dat daarnaar luistert, zegt van verschrikkelijk dat ze hun mond niet open doen. Ja, dat is juist. Dat bespeur ik ook wel. Maar je moet je toch voorstellen dat wanneer iemand van dat zwijgrecht gebruik maakt, dat het heet niet voor niemand al een mensenrecht. Ja. Dat de betrokkenen gewoon een mensenrecht uitoefent. En dat is de andere kant van de medaille natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ik heb het nu over publiek, maar als je echt direct betrokken bij de zaak, maar je bent slachtoffer of een nabestaande, dan is dat bijna niet voor te stellen, hè? Ja, u hebt gelijk. Dat is heel moeilijk te verteren voor nabestaanden. Ja. Ja. Wanneer is dat zwijgrecht eigenlijk in de wet opgenomen? Is dat al heel lang zo? Weet u dat? Ik zeg uit mijn hoofd dat het sinds 1921 zo is. Ja. En er is dus meer dan een eeuw. Ja. En hoe moeilijk soms te verteren ook voor sommige mensen, het is voor u geen reden om te zeggen, we moeten het eens afschaffen. We moeten er gewoon mee doorgaan dat het recht is. Nee, de verdachte die staat terecht en hij moet een eerlijk proces krijgen. Algemeen aanvaard is nogmaals, zowel nationaal als internationaal, dat zo'n zwijgrecht onderdeel uitmaakt van een eerlijk proces. Dat is al een hele tijd zo en daar is eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Ook al vinden nabestaanden en sommige mensen die schade hebben ondervonden van een misdrijf dat uitermate vervelend. Maar we staan, een verdachte die terecht staat, die staat niet terecht om andere mensen te plezieren. Is duidelijk. Ik dank u wel. Gerard Spong, strafrechtadvocaat. Morgen om een uurtje of 10 doet de Raad van State uitspraak in een lange sleepend proces. Dat gaat over de toekomst van Paleis Soestdijk. De nieuwe eigenaren hebben ambitieuze verbouwingsplannen met het voormalige woonpaleis van koningin Juliana. Maar natuurorganisaties zijn daar falikant op tegen. Eugène Leenis is journalist van de Baarnse Courant en schrijver van het boek Op de stoep van Soestdijk. Welkom, Eugène. Wat willen de nieuwe eigenaren eigenlijk van Soestdijk maken? Ja, ze noemen het van monarchie naar magie. Naar magie. Ja, ja, magie is wat anders. Ja. Ja. En ze willen de kroonjuwelen van de kennis- en maakindustrie van Nederland daar tentoonstellen. Ja, dat past keurig op zo'n groot billboard, maar wat bedoelen ze echt? Dat ze, alles waar Nederland trots op is qua uitvindingen, Nederlandse uitvindingen, willen ze daar exposeren, tentoonstellen en daar symposia over houden. Maar dat klinkt als een museum. Ik had ook begrepen dat er misschien ook gebouwd werd, gewoon appartementen, of is dat niet zo? Nee, dan moeten we het even uit elkaar houden. Aan dat hele paleis, iconische paleis, wat we allemaal kennen vanuit onze jeugdjaren, van de defilé, daar mag eigenlijk weinig aan gebeuren. Dat is een rijksmonument. Ja. Alleen koningin Juliana die hield niet van bouwvakkers. En eigenlijk sinds 1937, sinds ze erin kwam, tot haar dood in 2004, is daar nauwelijks onderhoud aan gepleegd. Serieus? En daarna ook niet. Okay. Dus nu moet het vervallen staat. Nou ja, het is nog wel degelijk. Maar er moet wat gebeuren. Er moet voor 40 miljoen moet het opgeknapt worden. En de staat die heeft het afgestoten. En daarom moeten ze dat zelf betalen. En ze kunnen dat betalen omdat ze toestemming dachten te hebben om 100 woningen in het bos naast het paleis te bouwen. En niet in een bos, maar op het trein waar vroeger de marechaussee-kazerne stond met de wachtmeesters die Juliana en Bernhard moesten bewaken. Ja, maar dat mag allemaal niet zoveel. Daar is een heleboel. In 2017 hebben ze dat paleis gekocht voor een dubbeltje per inwoner. Ze hebben er 1,7 miljoen euro voor betaald. Nou, 30 gebouwen, dus dat is goedkoop. Mm-hmm. Maar de verplichting op zich te genomen om het voor het publiek open te houden, dat paleis te restaureren. En daarom willen ze een kleine 100 appartementen ernaast bouwen. Van de Rijksoverheid mocht dat. Maar de gemeente Baren en de gemeenteraad van Baren, de 19 raadsleden die erover gaan, zeiden ho. En wij gaan erover en wij gaan dus heel goed bekijken of de natuur niet te veel wordt aangetast. Ja, want dan ben ik daar wel eens een keertje langs gefietst. Heb ik snel naar links gekeken en doorgefietst. Ja. Omdat ik het wel kende van televisie. Maar ik kan me niet meer goed herinneren. Is daar veel, is het bosrijk, hè, daaromheen? Het is heel bosrijk. Je fietst dan langs de voortuin van Paleis Soestdijk. Maar daarachter is een ontzettend groot bos. Waar mensen niet. Dat hoort allemaal bij het paleis. Dus daar heeft niemand. Maar zouden er dan veel bomen gekapt gaan worden? In het begin was daar sprake van dat er toch een deel van het bos gekapt werd. Door al die natuurbeschermers hebben wel voor elkaar gekregen dat het veel minder wordt. En pal naast dat marechaussee-trein ligt, hebben ze ook de naam gegeven Borrebos. En er is een stichting tot behoud van het Borrebos. Mm-hmm. En die vecht eigenlijk voor elke. Die vindt elke boom die daar verdwijnt te veel. Ja, en is dat dan waar het proces morgen over gaat? Of is het dan een tijd gaande natuurlijk? Maar wat morgen in de Raad van State? Ja, nou, de gemeente heeft een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Ontwerp, bestemmingsplan. En uiteindelijk is dat goedgekeurd, dat bestemmingsplan. Dus zouden ze mogen gaan bouwen. Maar 11 bezwaarmakers, natuur- en milieuverenigingen, maar ook omwonenden en anderen, hebben bezwaar gemaakt bij de Raad van State en zegt die vergunning is ten onrechte, of dat bestemmingsplan is ten onrechte goedgekeurd. Ja. Raad van State, draai dat terug. En gaat het alleen om de natuur? Om het kappen van bomen? Of speelt er nog meer? Ze vinden natuur, maar kijk, ten tijde van Juliana en Bernhard was het een oase van rust. Het was een bejaardenhuis na 1980 voor 2 mensen met 60 man personeel. De buren zeggen dat zijn we zo gewend. We willen geen reuring, dus laat dat zo. Ja. Ik bedoel, in de plannen van de nieuwe eigenaren komen daar 400.000 bezoekers per jaar. Dus ze zijn bang voor drukte. Ja. Bent u een van die... U woont er vlak om de hoek, hè, heb ik begrepen. Nou, dat is ook nog een verhaal. Want Soestdijk ligt is eigendom van Baren. En de Barense gemeenteraad gaat erover. Maar Baren ligt eigenlijk op een kilometer afstand. Ja. En Soest ligt eigenlijk veel dichterbij. Maar ik woon op fietsafstand. Ik kom regelmatig. Ja, en in welk kamp zit u? Een journalist houdt zich buiten elk kamp. Geen smoesjes, hè, nu? Nee, ik leef ervan dat er zoveel discussie in het dorp is. Want er zijn veel voor- en tegenstanders. En ik kan voor alle twee een beetje begrip opbrengen. Ja, maar u heeft ook boeken geschreven over Soestdijk. Dus aan uw boek en aan uzelf kleeft ook een beetje de nostalgie. De monarchie wellicht. Ik vind, maar dat vindt eigenlijk heel Baren, dat het iconische paleis behouden moet blijven. Dat, ja. dat moet voor het nageslacht. Dat heeft zo'n plek in de Oranje geschiedenis en in de Nederlandse geschiedenis. Dat moet gewoon behouden blijven. Ja. Dus dat mag niet weggaan. Heeft Beatrix in die tijd niet een groot besluit willen nemen over Soestdijk? Of heeft hij het gewoon van de hand gedaan? Prinses Beatrix woont ook in de gemeente Baren, in Lage Vuurse, op een kilometer afstand. Ja. Juliana en Bernhard hebben het destijds verkocht in 1971 aan de staat. En gezegd, we blijven hier wonen totdat we doodgaan. Nou, 2004 was dat zo. Het is dus eigendom van de staat. Ik spreek prinses Beatrix niet. Maar binnen Na de dood van prins Bernhard op 1 december 2004... is binnen 2 weken alle persoonlijke eigendommen... de strikt persoonlijke eigendommen van Juliana en Bernhard... door de familie weggehaald en verwijderd. En daarna is het overgegeven aan het Rijk. Ja, weggehaald, wat is er mee gedaan? Gewoon die privéspullen gaan naar de familie gegaan. Naar de familie gegaan. Alle schilderijen en alles wat van de Rijksgebouwdienst was... is natuurlijk blijven staan. En ik heb mij laten vertellen dat in die tijd het toch zeer gebruikelijk was... dat aan de koningin is gevraagd, wilt u nog wat met het paleis? En wilt u eventueel iets voor uw kleinkinderen? Moeten we het gewoon behouden? Ja. En de overlevering zegt dat Beatrix toen gezegd heeft... van ik wil er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En je moet je voorstellen, dat was in de tijd dat haar vader net dood was... maar ook de Volkskrant toen na 2 dagen allerlei interviews publiceerde... van prins Bernhard over zijn buitenechtelijke dochters... waar zij niks van wist. Ja. Dus zij, dat is nog geen reden om van het pand af te zien. Nou, zij heeft geen warme band, in mijn ogen, denk ik, met het paleis. De muren hebben te veel verhalen. Ze is de jaren niet geweest. En eigenlijk nu de laatste jaren... ze is beschermvrouw van het Spierfonds. En nu komt zij... laat ze zich toch wel 1 of 2 keer per jaar daar zien. Ja. Overigens, u komt nou Bernhard, hè? Ja. Was dat, omdat u zo goed de verhalen kent in en rond Soestdijk... Ja. Had hij het naar zijn zin in Soestdijk? Is dat een fijne plek voor hem? Hij had het daar goed naar zijn zin, want hij, ja, dat was zijn habitat, maar ook van Juliane. Ze waren wel heel verschillend. Voor het personeel was Juliana lief en hartelijk en prins Bernhard toch de regels moeten gevolgd worden. Had hij ook een eigen plek? Ging hij daar op een bepaalde manier mee om? Nou, er gingen verhalen dat er de een in de Soestervleugel en de ander in de Barendsevleugel woonde, maar daar is niets van waar. Ze hadden een keurig mooi appartement in de Barendsevleugel en dan leefden ze gewoon met z'n tweeën. En prins Bernhard kreeg heel veel goede vrienden op bezoek en Juliane had... En de verwarming is altijd hoog, hè? Ja, dat is weer een andere anekdote, maar Bernhard heeft heel jong, toen hij net verloofd was met Juliane, volgens mij een heel ernstig verkeersongeval gehad. Ja. En daarna schijnt het dat hij niet meer uit zichzelf warm kon worden. En sinds die tijd is het paleis flink opgestookt... en continu ver boven de 25 graden. En hoe zou hij gereageerd hebben als hij had gehoord... dat je tegenwoordig alles op 19,5 moet zeggen? Nou, is hij van omgekomen? Ik bedoel, de nieuwe eigenaar wil het meest duurzame paleis van de wereld ervan maken. Ja. Maar op dit moment is het het meest energieslurpend paleis. Het is nu eigenlijk een bouwval uit 1937, moet opgeknapt worden. Er zit enkel glas in weet ik het. Dus, ja. Morgen dus de Raad van State. Wat is de uitkomst, denkt u? Ja, 10 over 10 gaan de rechtsgeleerden het zeggen, het Hoge College van State. Er is een live verbinding, dus iedereen in Baren zit op YouTube mee te kijken. En wat komt eruit, denkt u? Ze hebben een jaar nagedacht. Ik kan me niet voorstellen dat je dan zegt van nou, we hebben een jaar nagedacht, maar alles klopt. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat ze zeggen, we hebben een jaar nagedacht en je kunt zijn besplannen in de prullenbak, dus je kunt er... Je kunt overnieuw beginnen. Ik denk dat ze zeggen van met die en die aanpassingen zou het bestemmingsplan wel definitief geldig kunnen zijn. We gaan het wel merken morgen en u helemaal in de buurt. Dank u wel, Eugène Lenis. Houdt u van Boney M? Altijd, zeker. Ja? En speciaal voor prins Bernhard dan, man, Daddy Cool, hè, denk ik. She's crazy like a fool. We'll be right back. Boniem met Daddy Cool. Doen we met reden, want Frank Farian, de oprichter van bands als Boniem en Milli Vanilli, is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Duitse producer, want was die ook, schreef ontelbare hits en verkocht volgens de schattingen ongeveer 800 miljoen albums. Poeh. We gaan dus vragen aan Ferdy Bolland hoe dit allemaal in elkaar stak bij die meneer Farian. Want Bolland zelf ook succesvol muziekproducent. Onder andere van de hit Rock Me Amadeus uit 1985, geloof ik, van de Oostenrijkse zanger Falco. Goedenavond, Ferdy. Dag Wilfried. Hallo, ja, goedenavond. Ik zit weer te luisteren naar het nummer He's Crazy Like a Fool, Bye Bye Daddy Cool. Waar gaat dit over? Nee, dat is het punt. Dat is het, kijk, het knappe van Frank Farian is dat hij uiteraard heel succesvol was natuurlijk, maar ook omdat hij een geheel eigen stijl had van schrijven. Je hoort ook dat het een Engelstalig lied is geschreven door een Duitser. Ja. Wat een native Engels of Amerikaans sprekend iemand zal nooit zo'n zin, he's crazy like a fool, what about daddy cool? Het is grammaticaal niet fout, nee. Want je kunt die woorden wel achter elkaar zetten, maar het is totaal inhoudsloos. Ja, en wie wist Boniem dat eigenlijk, denk jij, toen hij dat zong? Nou ja, het zijn die meiden die dat eigenlijk zingen. Oh ja, dat is en mooi. Die lage stem, die op tv werd geplaybacked door Bobby Farrell, een Nederlandse jongen die in Amsterdam woonde. Ja. Die deed hij zelf, Frank Farian, dat laatste What About Daddy. Dat is zijn stem. Hij deed die lage stem, deed hij helemaal zelf. Ze hebben in elkaar gezet door hem, heel knap. Maar zou je bijna zeggen dat die Frank Farian eigenlijk Boniem als een soort buikspreekpop gebruikte? Nou, in feite wel. Het is een studioproject. Zo is het ook ontstaan. Hij zocht eigenlijk bij dat lied wat hij had, zocht hij een paar mensen die dat zouden kunnen doen op tv. En zo kwam hij bij die drie meiden en bij Bobby. Ja. Maar het was natuurlijk helemaal bedacht, zoals heel veel projecten in de muziekindustrie worden eerst bedacht en dan zoeken ze pas talenten erbij. Anders dan wanneer je met echte talenten werkt en vanuit die talenten gaat schrijven en produceren. Ja, maar jij bent zelf ook producer. Jij durft wel te zeggen dat die Farian wel echt een goede producer was en ook goed kon verzinnen. Ja, kijk, love him or hate him. Hè. Er zijn mensen die echt heel misselijk worden van dat soort muziek en dat vinden het helemaal niks. Maar heel veel mensen getuigen, het getal wat je net noemt, echt honderden miljoenen platen wereldwijd. Die songs waren zo laagdrempelig, die waren zo toegankelijk voor heel veel mensen in heel veel landen. Ja. Ook in Engeland, waar die van Rivers of Babylon 2 miljoen singles verkocht. Absurd. Dat zijn gigantische aantallen. Ja. Maar ik moet zeggen, kijk, ik vind Boniem, ik hoorde het net weer, en ik vind het een fantastisch nummer. En dat werd ook gewoon wel misschien niet werelds gezongen, maar toch wel goed. Maar die Milli Vanilli, dat was toch een kakelende ellende, of niet? Nou, dat werd het uiteindelijk. Het waren heel, heel succesvolle jongens. Ze werden ook heel serieus genomen. Zelfs in het grote Amerika, waar zij een Grammy Award wonnen. Omdat het er fantastisch uitzag. Maar Grammy wordt niet gegeven in Amerika door het college. Omdat je er goed uitziet. Maar dan is het echt op de kwaliteit van de productie gaan ze kijken. En van de songs. Het verbaasde wel iedereen dat zij een Grammy kregen. Maar uiteindelijk bleek het, in hetzelfde jaar moest Frank Farian openbaar maken dat het één grote fake was, Milli Vanilli. Want die jongens zongen dat helemaal niet zelf. Het werd gezongen door drie studio-vocalisten. Ja, want die jongens die op beeld waren konden niet zingen, toch? Nee, het was een suggestie van de vrouw van Frank Farian. Die heette Millie. Op kantoor kwamen die twee jongens vaak langs. En die wilden graag artiest worden. En toen zei zij, is het niet leuk, Frank, dat wij die twee jongens, die eerste song, die ook gelijk een wereldhit werd, Girl, You Know It's True, laten playbacken. En zo ontstond Milli Vanilli als totale fake act. En het is niet goed afgelopen, want Rob Pilatus, een van die twee, die is onder heel suspecte omstandigheden doodgevonden in 98. Overdosis. Enfin, het was niet een mooi verhaal, zeg maar. Nee, kunnen we nog wel even laten horen, hè? Ja, het is wel een goede song. Lange intro. Ja, iets te lang. Nog een beetje intro. Wat duurt het lang? Daar komt ie. I'm in love with you, girl, 'cause you're on my mind. You're the one I think about most. Ja, Ferdy, wat we nu horen, is dat de variant sound? Hij heeft het wel goed gedaan, want hij heeft in de 70s heeft hij groot gescoord. Dit is de 80s, dus hij is wel goed meegegaan met het tijdsbeeld van de 80s, ja. Waar ik zelf alles van weet. Maar wat je goed hoort is dat dit de drie studio-vocalisten zijn. Dit zijn helemaal die twee jongens niet. Nee. Later, toen het zo'n schandaal werd en iedereen het wist, hebben ze zelfs nog The Real Milli Vanilli gelanceerd, een album. Met die echte drie zangers, maar dat werd natuurlijk helemaal niks, want die jongens zagen er niet uit. Die waren alleen maar goed. Die Frank Varen is vandaag overleden, 82. Nee, jij sprak net over zijn vrouw, leeft die nog? Want die zou dan nogal wat schat hebben lichten. 800 miljoen albums verkocht. Ja. En het hoopgeld ging toch wel naar die Varian. Dat deugde eigenlijk niet, hè? Nee, kijk, hij stamt uit de periode dat de artiest eigenlijk het minst verdiende. 70s, 80s, dat waren de periode dat de platenmaatschappijen en alle andere mensen eromheen extreem veel verdienden. Maar die mensen zelf niet. Want die arme Bobby Farrell, die heeft tot 2010 nog in een klein flatje in Amsterdam gewoond. Zanger van Boney M, die zanger van Boney, die danser, zeg maar. Ja. Nee, het was geen mooi verhaal voor de artiesten. Nee. Ferdy, jij bent ook producer. Was jij ook zo'n boef? Ja. Nee, dat klinkt een beetje nobel. Maar ik heb me altijd gehouden, omdat ik zelf ooit begonnen ben als artiest in de 70s, met als duo. Ja. Heb ik heel lang onder dat soort workcontracten platen gemaakt. Dus toen uiteindelijk wij zelf wereldsucces kregen met eigen artiesten, hebben we dat natuurlijk wel te harte genomen. Hebben de muzikanten ook nog wat gegund, wou je zeggen? Hè? Nou ja, best wel veel, moet ik zeggen. Die zijn er niet armer van geworden. Oké. Okay. Ferdy Bolland, dankjewel voor dit verhaal. Frank Varian is dood, maar Ferdy Bolland leeft, zullen we maar zeggen. Hartstikke dank. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier volgens mij Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Het jaar goed beginnen? Kom dan naar de Van Mossel Instapweken voor een nieuwe auto, occasion of leaseauto. Het grootste aanbod en de beste service. Van Mossel ontzorgt van A tot Z. Kijk voor al onze merken op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Ik heb ALS. Je hoort het nu aan stem. Maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn adem en spieren. Ik ben niet meer te redden. Maar je steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Hoog instapvoordeel op occasions tijdens de Van Mossel Instapweken. Kijk op vanmossel.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. Middernacht.